شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدای مهربون، خدای شما فرشته های روی زمین، خدای شما کوچولوهای خندون، سلام به روی ماهتون. انشالله همتون خوبین، سلامتین، مراقب خودتون هستین که یه وقت تو این سرما نخورین. بله سرما نخورین، انشالله همیشه سلامت باشین. گلای قشنگم، فردا آخرین روز از دهه فجر، آخرین روز از جشن‌های انقلاب. بله وقتشه که یه قصه خیلی خوشگل براتون بگم، قصه به اسم پیاده روی بزرگ. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود غیر از خدای بزرگ و مهربون هیچ کس نبود. آقای دکتر به مادر جون، یعنی مادر بزرگ مریم، گفته بود هر روز باید پیاده روی کنه. مادر بزرگم این کارو میکرد. بچه ها، گاهی وقتا که مادر بزرگ میخواست بره پیاده روی، مریم هم همراهش میرفت. اونم پیاده روی رو دوست داشت، مخصوصا که همراه مادر بزرگ مهربونش بود و حسابی بهش خوش میگذشت. اما اون روز صبح که مادر بزرگ داشت برای پیاده روی آماده میشد، همه چی فرق میکرد. مامان هم آماده شد. مریم با خودش گفت چه بهتر، امروز مامانم هم میاد. بعد یه دفعه دید پدر هم لباس پوشیده و آماده شده. مریم دوباره به خودش گفت جالبه، پدر هم میاد. اون تا حالا با ما پیاده روی نیومده بود، پیاده روی امروز خیلی خوش میگذره. وقتی همه حاضر شدن، از در خونه رفتن بیرون. ولی عجیب بود، آقا مادر بزرگ برای پیاده روی همیشه میرفت پارک نزدیک خونه، اما حالا اونا داشتن میرفتن به سمت خیابون. اصلا یه دفعه دید دارن از توی خیابون رد میشن. مریم به پدر گفت این که خطرناکه، چرا داریم توی خیابون راه میریم؟ پدر گفت عزیزم نه، امروز ماشینا از خیابون رد نمیشن، واسه همین خطرناک نیست. مریم خیالش راحت شد، ولی یه چیز دیگه هم عجیب بود. هر چی جلوتر می رفتن، آدم ها بیشتر و بیشتر می شدن. از هر کوچه و خیابونی آدم ها می اومدن بیرون و می اومدن توی خیابون، انگار همه با هم قرار گذاشته بودن. مریم یه چیز عجیب دیگه هم دید. مادر بزرگ وقتی می رفت پیاده روی، با هیچکی صحبت نمی کرد، آروم بود. ولی امروز همه شعار می دادن. آره شعار می دادن و راه می رفتن. مریم پرسید پدر جون این دیگه چجور پیاده رویه که توی خیابونه؟ پدر گفت این پیاده روی نیست عزیزم. مریم گفت ولی همه دارن پیاده راه می رن، مگه شما نمی بینین؟ پدر گفت درسته که همه دارن راه میرن، ولی این اسمش راه پیماییه، نه پیاده روی. فرقش هم با پیاده روی اینه که همه مردم با هم هستن، با هم راه میرن، با هم شعار میدن. دخترم، عزیزم، مردم برای پیروزی انقلاب اسلامی خیلی تلاش کردن تا اینکه سالها پیش روز 22 بهمن ماه، یعنی یه روزی مثل امروز، به پیروزی رسیدن. حالا هر سال همین روز میایم راه پیمایی تا خاطره ی روزای انقلاب رو دوباره زنده کنیم. Thank you. خب عزیزای دلم، قصه چطور بود؟ دوست داشتین؟ الهی شکر. حتما شما هم با خانواده فردا میریم راه بیمایی. امیدوارم که بهتون خیلی خوش بگذره. مراقب باشین، دستتون رو از دست مامان و بابا جدا نکنین. خب دیگه قصه‌مون تموم شد، وقت لالا کردنه. خوب بخوابین، خوابای خوشم ببینین. خدا حافظ همگی شما.